أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون دعاتي كريمنا دا رجل ذکر کوي چې کله انبیای کرامو مسله وکړه یو تن راغې او دا غي مرګرتیا وکړه او دا قران کریم دی مقام کې دا غ سړی بادری ذکر کوي چې څومره بادر سړی وو چې دا قوم پروا نه ساتله د خلکو پروا نه ساتله راغې او خلکو ته بیان شروع کو تقریر شروع کو دا غ انبیا او مکمل تایید وکړو وجاء من اقصى المدینه اور هغه د لری طرف د خارنه رجلون یو نارینا یو سړی یا ساچ منډه والا او ځان را سوخه ځکه دا کار د منډه دی دا الله د دین بیان یا دا الله په دین باندې عمل کول دا کوشش واړی منډه واړی سعی واړی یا سا منډه والا قران کریم داغه صفت دا ذکر کړي چې هو ډیر د لری نه راغله دی من اقصى المدینه او بل رجل دی رجل مانا کامل فر رجولیت دی لکه څنګه چې نشاپوري یو نارینه چې څنګه پکار دی غشان نارینه باقی دا څوک بیا قرطبی انور مفسرینو غن اقوال نقل کړی دي څوک یې دا قصارو دوبیو څوک یې دا اسکافو چمیارو او څوک یې نجارو د لرګی کار به کو ترکانو دا ټولې خبرې لري کا ارچا چې کړی دي غنی خبر دی یو دال بل دال خو بس یو رجل دی نو اصل شی رجل دی الله دا الله په دین کې نسب ته قتل نشتا رجولیت ته قتل دی او رجولیت دا سړی ته ملایوی کی په دین باندې غره په بل سنخه ذکر ته رجل وي او تاسو ته تیرشوی دی سورې قصص کې شلم نمبر آیات کې چې موسی علی السلام نوم یو تن لاغلو کنه اغم رجل او رجل ها داغه بارکیم رجل ذکر کړی ذکر د رجولیت صفات په کې کنه او دلته رجل رستو ذکر کړل دی والته مخک ذکر کړل والته داسي فرمایلی وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى ادلته فرمایل وجاء من اقصى المدينه رجل والته رجل مخک کړل دی دلته رستو کړل دا فرق شته او دا فرق وجه دا معلومیږي چې په هغه صورت کې حفاظت د نبی له قتل نه او په دې صورت کې حفاظت د انبیا او د تکذیب نه او اول کار ډیر اهم دی په نسبت د دویم او حفاظت در رجولیت په صف سره د معنا غ انسان نر دی چې د انبیا او حفاظت او ملګرتیا کوي صحیح مانو کې نر دا دی ښه ناری نه دی رجلون یسعا او چې څنګه رارسېدلی دی نو چا دي کې کسی نقل کړي دي ما هغې نه قطع نظر هر څوک چې دی نوم یې حبیب دی حبیب او چا دی ده به د جریر کار کوو جریر وی پړو ته پړي به میزري به جوړولو خرڅول به لدي دکان و او کثیر الصدقه ابن کثیر وی یتصدق بنصف کسبه غټه چې به وکړه نیمه وکړه د الله په نوم باندې ورکړه والله علم خو یو سړی دی او نیک سړی دی او رو رسید چې رو رسید نه اشاره نه کوي قالا چراغ نو تقریری شروع وکړه قالا وی یا قوم او قوم زما اتبعوا المرسلین تابعداریو کې د لګلو شو د انبیا او تابعداریو کې د پیغمبرانو منه ځکه انبیا دي د الله تر طرف نه او بیا امتی باندې لازمی چې د نبی تابعداری وکړي کنه او د نبی نبی تابعدار ته نور خلق هم روغوالي لکه څنګه چې درا غوښتل غا ځکه ته الله رجل وي د رجل کار صحیح دی به د نبی تابعدار ته خلق را بلی خپل تابعدار ته نه اتبعوا المرسلین دا نه وي چې زما تابعداری وکړي د انبیا او تابعداری وکړي د نبی ومنه اولی ومنه دوه وجه د هغه د رستو آیات کې ذکر کړي چې دا غي دوه وجه دي کنه دا دوه صفاتونه په د انبیا او مرسلینو کې موجود دي او په چا کې چې دا دوه صفاتونه یې هغه د قابل چې دا غي اتباع شي اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابعداریو کې دا غا چا چې نغواړي تاسو نه هیڅ بدلا هیڅ مزدوري نه غواړي او دا ته معلومه شی و کله چې هغه غته مسله وکړه دوه ته مسله خو موږ خپل وکړه خدارا ته وې په دې باندې اخلي ته خبره خو قیمتي ده کنه څنګه غرضوم دې پکې نه هیڅ غرضوم نشته ان ربی دا چې غوي جن اجر الا علی الله ما بتلقوا الله سره دا غبر راکې او ستا که ته ایمان تراله نه الله به مال داغي مجر راکې پر دنیا اجرونه زمانه دي پکار لا یسالکم مجرا ګور سو غواړی نه چاند نه غواړی اوټ نه غواړی نوټ نه غواړی لا یسالکم مجرا عوض نه غواړی عرض نه غواړی غرض نشتا وهم مهتدون دا دویم صفت ته کله کله وسړی راځي چې هغه سم نه غواړی لیکن دا خپل څه مقصد یې پاغه کې کله خپل پیسې هم لګئی دا وی د انجیوز شکل کې ده کنه نو خپل پیسې کې چې د رفاه عامه کارونه کوجی خلکو ته فائدې رسو خوای کې دنه دا خپل څه مقصد یې یا دا عقیده د کفر او دی خدا سي نه دی و هم مهتدون او دا خو هدایت والے هم دی هدایت والے دي کنه ولي هدایت واحد وي او دی خو واحد الله تعالی طرف نه وروړي مخلوق ته کنه چې دا واحد تعبیمی او اجر د چانه نه غواړي نو دا صحیح سره لري ها وهم مهتدون وهم مهتدون او دی هدایت والدی نو یو خدا خبره کوي چې دی تمنه کوي د انسانانو نو دا دلیل د اخلاص ته کنه او دا چې انسان بیا حق نه پټي چې کله پته مانی ښا او دویم اهتداد به کې ایمان د دلیل د وحی په سيزي او د وحی موافق عمل کوي او دا دلیل د حقانیت ته تاوي ماوي چاوي پسې نه ځي کاکا ماما پسې ثابت پیر پسې بل چا پسې نه ځي وحی پسې روان دي او هم مهتدون نو مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون عشر دې سړي نه تقریر چل زکه رجل لګنا او چې کله دین ته سړی راشي اړو ول ورکی ټولو ناغه ته الله چلو مو کوي ښه چې څومره انداز کړه به خبره کوي خبره شروع کوي د ځان نه او اخر کې غیلا را بغي شروع د ځان نه کوي او اخر کې را بغي غیلا چې و مالیا او سشي وی دی مالا لا اعبد الذی کی بندگی بن کوم د هغه ذات فطرنی چې زه پیدا کړې ما و الیه ترجعون او غتبا او غرزول شي تاسو خاصه غتبا تاسو غرزول شي د دې کې دعوت ته توحید ته په احسنه طریقه د دې وجه نه چې د خبرې سره د ځان له طرف نه شروع کو د پاره د دې چې مخاطب بدونه غني کنه او د خبرې اخر سر مخاطب تر اړې ښه چې ویلای هي ترجعون او دا جواب د سوالوم دی کنه چې قوم وتا فزور نه وي چې توم د دې سره ملګری نه هغه جواب وکړي او د دې ملګرتیا پر خودلو د پاره ما سره څه عذر او دلیل نشته کنه مالیا سړي ما سره کوم دلیل لري چیزا با دا اللہ بندگینو کم او حال دا چې تاسو طول اغتا با گرده و الیه ترجعون یو ٹیم را روان دے دا غم خیط بولا لیا نا اتخذو من دونیه آلیہ پورا مخ کی آیات کی اس بات دا توحید و دی آیات کی رد دا شرک دے او جواب دے دا دویم سوال دا مشرکانو چې دا اللہ دا معبودیت سره دا نور و شرکت اغیم جائز گن کنا نو حاصل بیدائی چې دا اللہ نا سوا پا بلچا کی وصف دا معبودیت نشی کی دے نو و مالیہ اغی سر او لگوا بندگی دا اغن کوم زکه دا اغن سیوا بل شریک نشتا اتخذو من دونه الها اتخذو آیاونی و مز من دونه بيد الله نه الها تن نور معبودان نور نیو ای یریدن الرحمن و بزر کو غالی رحمان ما ته ټکر را سوال ټکر را کول اراده وک رحمان د ټکر زما د ضرر زما لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نشیلر کوله زمانہ سفارش د دغه معبودانو هیڅ ضرر ولا ينقذون او ندي ما خلاص ولشي معنا بل چا کې وصف د معبودیت نشتا او غد وسی زونه دي یو داش الله اراده له په سفارش کول سره وګرځي او دې قسم ته شفاعت قهريه وي معنا چې عقیده او ساتي چې څوک د الله په نزد داسې مخاوریز او عزتمند دي چې د الله تعالی اراده له بدلی غني یا داسې دوست او محبوب دي مطلق چې الله تعالی داغه د سفارش منلو نه مجبور شوی دي او خپل اراده هم پریدي نو دام نشي کېدی ویم دالی چې خپل طاقت او زور سره د الله اراده بدل کړي او یو انسان له د الله تعالی د اراده په خلاف د سو مصیبت نه بچو ورکی دام نشي کېدی دا څوک دي ولا ينقذون ندی ما خلاصول شي نه ما بچ کول شي انی اذا لفی ضلال مبین دا دریم سوال جواب دی هغه وته دی چې په دې عقیده لرلو سره سره نقصان خو نه راځي کنه کومو وایي چې د الله نه سوا نور مشتا واړه واړه ته جواب ورکړي دا خو کار کوم راهیدا انی اذا لفی ضلال مبین یقینا زبا پتا سی وخت کې خامخا په گمراهی ښکارا کې ما په کوم وخت کې د الله نه سوا نور مومنم چې غم د بندګۍ قابل دي داږي په نوم نظر منښت کول شي شکرانه ورکول شي دارنګ یغی تم سجده کول شي داغي تعظیم کول شي داغي طواف کول شي انی آمنت بربکم فاسمعون دا رسولم سوال جواب دی چغی وی ویته زمو مخالفت کې ولې دورک لګی را رد شرک ولې دورک ہے می جواب یو کچھ دا د مؤمن د ایمان ته قازا ده کنه چې په شرک باندې صراحتن رد کړي انی آمنت یقینا ما ایمان راوړل بربکم تاسو پرادو فاسمعون اور زما خبري زما خبري اوره اذا سمعنا مراد سی اوریدونه معنی فکر وکه ادا نصیحت قبول که او بل دا تنبیه د قوم ته چې بیا و نه وایي چې تا مونږ ته حق نو بیان کړي ماره ته بیان کو خو استادو ده معنی او کني معنی اکثر مفسرینو بیا لیکلي دي مقام کې چې مشرکان په دې سړي باندې راځي مو شکر ته بیم لیکلي دي تو پونه پیوالو دا کلمه بار راويستي پکانو باندې وشت چاوي کویته وګرځاو دې خلقو ته اصحاب الرسوم وي چاوي مړای کې ول سوريو کو او چاوی د خار چوک کې ویزان کو برا چاوی پارا باندې دو ټوکړي کو مختلف اقوال کرته ویرا نقل کړی دي او بار صورت شهیدی کو او چې شهیدی کو نو قیلا ویل شو روح د دتا ادخل الجنه داخل ش جنتا د روح ته ویل شو صرف یو قول کرته ویرا اورل چې دی الله دا غینه بالکل بچ کو داسې روح جنت ته بوته او دا چې د مزه زیته بوتل لري جنت دی او چې کله د قیامت ورځ شي بیا خلک جنت ته ځینو جنت ته راي او قول لري اکثر اقوال دغه دي چې نه د شهید کړه لري چې شهید کو نو دا غي نرستو بیا د روح ته الله او فرمایل ادخل الجنه بدن پزما کمل پروتو لیکن روح ته خطاب وشو او د قیل المراد عمومي بیا مار د هر طرف نه د الله تعالی او د ملائکه اوازونه چې جنت ته داخل شفتی ادخل الجنه جنت تلاړ دغه زکیم نیک سړی دی او نیک سړی همیشه د قوم خیر خوای نو بیا غارمان کوي چې قالا د دغه زکی ارمانو کوخه چې یا له تا قوم یعلمون هاي ارمان چې زما قوم پوهې دی بما غفر لي ربي پاغه مسلا چې بخنه وکړه ما ته رب زما داګه پوجا افسوس چې زما دا قوم پاغه مسلا پوهې دی چې داګه د وژن الله زو بخلم یا له تا قوم یعلمون نیک سړی دی بما غفر لي ربي سدي پاغه چې هو بخ ما ته رب زما مسله توحید دا چې سبب د بخشش دی کنه او رسو سبب د کرامت هم دی مانا افسوس دی چې قوم زما په دې مسله علم او خیدو لرلی او هم د شانتی جنت ته تللی وي او جعلني من المكرمين او یې ګرځو لمزو د کرامت والونه دې کرامت والکلم کرامت دا دی چې توحید د وجه نه شهید شو من المكرمين معلومه شو چې لې کرامت د توحید پوج شهادت ته او جنت ته داخلي دلی کړه او دا قول د دد احد شهدا او پشان دي مخکې تاسو ته ما ویلو سورې عمران کې چې جنت کې ردی ارواح داخل شو نو دي ته الله وي احد شهیدانو دا او یا کسان شهیدان شیو کنه صحابه کرامو کې چې یا لیت اخواننا یعلمون ما صنع الله تعالی بنا لالله یزهدوا فی الجهاد ولا ینقلوا عن الحرب دا دغه رمان دی حدیث کې راځي رمان چې زمونږ غرونو ته پته وي چې الله مونږ سره څوک کم نعمتونه راکړو دی به بیا په جهاد کې نه بیرغبته کېدل او دی به د حرب نه او د جګړې د کافرونو انکار نه کوي رسو کېدونه رمان چې هغه ته پته وي نو الله فرمایل چې زه به ستاسو خبرو رسوم. د سورې آل عمران آیت د شهداو نازل شو کنه چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين کنه دا دې کې نازل شو. او دا څه قول د شهداو د بیرې مونه بارکه مو چې کدا له فزر اغله بلغو عنا قومنا ان لقينا ربنا فرضي عنا ورضانا زمونږ طرف نه زمونږ قوم ته دا خبر اورسوي چې مونږ خپل رب سره ملاقات شو الله زمونږ نه رضا دي او مونږ هم خره زاکو خو خوشاله نو دا قول الله را اورسو ښا الله دا را اورسو چې یو جنت کې ژوند دي ګوره ښا لکه څنګه چې حدیث کې راځي ارواحهم في اجواف الطير الخضر تسرح في الجنه حيث تشاء دا غي روحونه په جنت کې ګرځي را ګرځي او د جنت میوي خوري او خو خوشاله دي په خوشاله کې ښا الله د شنو توتیانو د شنو مارغانو په ججرو کې چولې دي پای کې ګرځي غرو ټول لکه روح له یو بدن په کار لکه حل ده ولا جسد مثالی ورکو چې د جسد مثالی وي ډېر علما محققین د دې کایلي لکه علامه علوزی شو مجدل تسانی شو بلکې د وروستو دور کې دیابینو کې دیوبنیانو کې مولانا اشرف علی تانوی مشرف الجواب کې قائل لري دي چې او جسد مثالی شته مې ایمان والله دغه جسد او کافرو چې کوم روحونه دي اگر تور مارغانو په شکل کې دي او جهنم تا غیر اولی تللی او غیر کول غوپی ورکی النار یعرضون علیها غدو و عشیا د دغه آیات د لاندې د عبد الله مسعود رضی الله عنه قول مفسرین نقل کړل چې ارواح د کافرو چې دي په اجواف طیر خضر په اجواف طیر سود ته تور مارغانو چې جوړ کړي جهنم تر اوستي په توله کې د روحونو دلته نشته خپل مقام کې دي یا الیین کری یا سجین کری دنیا کی نشتر دنیا نا خوغی ہوتی دی اخو فرشتو زان سر بوتری لکه سنچی حدیث کرا دی چنے کامل سلے دی نو در رحمت فرشتی راشی او دا آغا آغا روح بوزی اچھے بد عمل سلے دی نو در عذاب فرشتی راشی روح بوزی نو بیا روح دا غیر نر اخلاص شا چھتا بیا سمدستی بے گئی روح را گلے دی پا بلے ناس دی و لڑمی الوا گواری علا تختی الوا پخک افلانے پخ پوکے استاز دا خورشی اگانو عقید دا یا دی اندوانو عقید دا روستو ویم بیا را روان دا ایتی کریما دا خو د مسلمان عقیده نه ده چې دی بیا واپس راځي بلکې دغه روح دا به په خپل ځای کې خپل مقام کې او دا بدن دلته دی کال له روح ساتي روح به او ساتي لکه د انبیای کرام او غری د نور چا بارا کې څه قاعده نشته کې دي چې څوک پکې روغ وي څوک پکې معده کې او هغه خورې سره خور شي روستو قیامت کې به الله دی را پورته کوي نو بیا به سره روحونه یو ځای کوي هغه میدان دی دلته نو وګوره دا غار مان ته چې ارمان چې د خلکو منلې یا لته کو نه الله غار مان مونږ ته کتاب کې ذکر کړه کنه چې ټول خلق ته خبر شي کنه زکه دلته ذکر کو دا خبر اغال تکړه دا الله جل شانو ما تا تر رسوله چې اغال تداوی اله ته قوم یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ار دینه دا پته لګی دا چې کرامت د اولیاء او شته لوی کرامت دا نه چې شهید شه د حق پلار کی و ما انزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما انزل دې مقام کې دا ټکه الله جل شانو فرمایي چې دی باندې ما یو چغه وباسل او چغه سره مې ختم کړ زمونږ د عادت مری چې لخر را لګو چا پسی او بس یو چغه وا او چغه سره ټول فنا شو دا کم کسان چې ظلم کړو په دو باندې و ما انزلنا علی قومی او نه دی نازل کړې مونږ په قوم داغه من بعده رستو د مرګ داغنه من جون دې من السماء سلخر د برینا وما كنا منزلين او نيو مونګار اكو زون کی د ملائکه ورالي ګون کی د ملائکه په داسې مقام کی نيو نازلون کی په داسې وخت کی ان كانت الا صيحه واحده نو هلاکت دي مگر چغه ويوا فاذاهم خامدون دغه وخت دی مړو غرزيدل سال پراتو هم دوی دي تا چې ور مرشد په تاسو په بوا شي کنه سروټ کمړي شي فاذاهم خامدون بیا سال پراتو نو مړو پراتو یا حسرتن علی العباد ہے افسوس دے پدا سے بندگانو یا حسرتن دل تو سوال لے چه حسرت دا اللہ تعالی دا شان سره مناسب ندے دکه چه حسرت خوخ پیمانا کی دل اس تڑیوال اخکارا کول لی پیو غیر مناسب کار کولو بندے کا نا ندے در جوابون علماء اکڑی دی یو دا چه حسرت پا مانا دا ویلو دا حلاکت تے لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیرو چه یا حسرتن علی العباد اے حلاکت تے پدا سے بندگانو اے حلاکت تے دا حسد په خپل معنا نه دی حسد په معنا د هولف دی د هلاکت دی او دین جواب دا چې دا اخبار دی د حسرت د بندگانو نه په خپل ځانونو باندې معنا په داسې وخت کې بندگان په خپل انکار او تکذیب باندې بیا افسوسونه کوي کنه. دریم جوابداري چې د عباد نه مراد انبیا دي. کافرانو ویل هي افسوس دي چې مونږ د دې بندگانو تکذیب ولیکو. سلورم دا قول د ملائکو دی. پنځم دا قول د هغه دریو رسولانو دی، لیکن د ملائکو د رسولانو افسوس دا هغه خلقو په انکار کولو باندې دی، لکه چې رستو جمله دا ورپسې ما یاتیهم من رسول یا حسرتن علی الیواد، ای افسوس دې په داسې بندگانو، ما یاتیهم من رسول نرازی دی تا سو پیغمبر، الا کانو به استازیون، مگر دا چې دی پاغه پورې ټوخه کوي، دا ردی ادب ته، دا ردی طریقه ده چې دی دا لبکه یا حسرتن علی الیواد. دې ته چې کله مستاز راغله له پیغمبر راغله له دې خلقو پاغه پورې ټوخه کړی دی همیشه، ما یاتیهم من رسول دا ذکر دې ځکه چې دا غی په عذاب باندې افسوس کول منه دي، لکه فلا تاسع علی القوم الكافرین سوره مائده کې تاسو ته ترشی او تشبیه کې کړه. د دې وجنه د مقام کې او فرمایل چې دا خلق دا ظالمان د دنیا نه لاړو ختم شو، او دا په دې باندې یو استیصالی عذاب شکنه چې بیخکندی ولا او کله یو تن پکې پاتې نشي. الله تاسو ګرانه خو نه ده ته یو ملک یو چغه دا صدا چې په دنیا کې وسو کوم ژوند دی نه ښا چې چغه پیواله. علم یرو آیا نګوری دا خلق دي زنه زجر دی ورټنه دا اصل کې، او بل بابو مکه تاسو ته تیرشیو لړم به زجر دی بیا اخلي دلایل ذکر کی تر سلور سلوی خیاطه پورې دی کې درې قسمه زجرونه دي. زجر په یاراز ذکر کړي، زجر په استهزاء ذکر کړي، زجر په انکار د حشر بیا تخفیف او خروی دی یو 500 سیات نه تشبیه ته پوری مینس کې بشارت ته اخر کې دیو شوبې جواب دی چې تعلق لري د ابتدا رسول سره. دې آیت کریمه کې زجر دی سره تخفیف دنیوی نه، او دا آیات کار دلیل معنا ته بغوګ دی چې کوم خلق مړ شوی دی اغي دنیا ته واپس نشی راتلی روح بیا نه راځي. عالم یارو آیا دین پوری، آیا دین پوری کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره هلاک کړی دی مخکې د دې د پیړونا، انهم الیهم لا یرجعون چې اغي دې ته واپس نه راځي. دې ته نه ګوري چې سوره د دنیا نه تللی دی او بیا واپس نه دی راغلی. انهم الیهم لا یرجعون زینه دا پتو لگی دا چه ملی نکلسا او خطو لار دا دنیا نا داغ روح بیان رازی دنیا تا، لکه دی مقام کې خرطبیوی حاضح الآیت ردن علا من زعما ان من الخلق من یرجع قبل القیامت بعد الموت. دی آیات کې رد دی پاغچا چه اغا دا غلط عقیده ساتی چه بعضی مخلوق دا سده چه اغا دا قیامت نمخ کی دا مرگ نرست بیا رازی، مانا چه مل شی دا قیامت نمخ کی مخ کی بیا واپس کی گی. دا او غیو ته په خپل جبا کې چې دایي د ګرن جبا د اواغوان وي، اواغوان اواغوان من عقیده تناسخ الارواح، او بیا د اغینه شیګانو لا خبره پټ کړه. نو شیګانو مراواغست خپل کتابونو کې لیکلي دي اصول الکافی و غیره کې چې دایي کم د سنټر کتابونه دي چې او روح بیا دنیا ته راځي، د دنیا ته راشي. نو هندوانو خدای چې کچ ته نیک سړی نو داسې د خغون تکي ساروی یا د خ سړی په بدن کې ننوزي، شریفه غونته غوای یا شریفه غونته بیزی کنه، اجه بد سړی ناسې ناکاره غونته سپیج کله ونی کیږي ادا دي مار لړم دکې نه وزي دا غیوی. او دې تر دغه ځای پورې قائل وو علما او زمون لیکلي ټول لکه مجموعه الرسائل علامه شامی کتاب دی مشهور عالم د احنافو، هغه پاغه جلدومبی جل کې صفحه 337 کې وی یجب اکفار الروافض بقولهم برجعه الاموات الى الدنيا کا روافض شیگان د دې وجنه کافر دی ردی دې ته کافر ویل واجب دی په مونږ باندې شي، ځکه وی دي د دې قائل نشي مړي بیا دنیا ته راځي بیره ته لمو اتي نه دنیا هم د کشانته تحفه اسنا عشریه د شاه شهید شاه عبد العزيز رحمه الله، شاه اسماعیل شهید رحمه الله تر دې کنه د شاه ولی الله زوی، او دا بهترین کتاب د علماوی دو کتابونه چې چا سرین هغه ته شیگان دنیا کې ټینګیږي نه داغي مذهب سم پرشنه ولا کړل دی. یو د دې کتاب د تحفه اسنا عشریه د شاه عبد العزيز رحمه الله، یو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب د منهاج السنه النبویه نن سبا نه حاجل لګی چاپ دی. دا دو کتابونه چې سری کنه نو واسپوس پاټه نکړې دا غیده مزه ورته ولا تاسو نسګړي دي. نو پاره کې شاته وی رجعت الاموات الى الدنيا عقيده الروافض مړه بیا دنیا تر اتره یاد اگر روح راتله د شیعه ګانو عقیده ده. اوس دې کې سوچ وکړ چې په خوا دلته مشهور و چې د مړي روح راغله په بلې نه دا سوچ نه کو چې را د عقیده مونږ کم دین راوغت دا خو د شیګانو خبرو او خپلو کتابونو کې لیکل دا او یا مذهب اهل سنت والجمان نل اموات لا رجعت لهم في الدنيا قبل يوم القيامه د ټول اهل سنت مسلک دا دی کاغه اهل الحديث دي محدثين دي که حناب دي که شوافی دي که موالک دي که حنابل دي د ټول مسلک دا دی چې اموات مړي دي بیا دنیا ته مخکې د قیامت نه ناراضي که چې ناراضي چې ته راغی په بلې باندې نه است کنه ابل سره بیا ټوکو مګړه پیدا استاد وی چې راغله د ناس ته د پته دي به ویني کنه چې کمی چشمه چولې دي د ښکاری نور خلکو ته نه ښکاری خو دا پلان کې مړو دغه پته نه لګي چې څه وجه لري اگر روح راغلی چې تاسو ته وګورئ چې واجلې کنه مونږ ته بالو وی پلان کې وجلې دا دروغ جوړ کړو دا غیره پاره خلکو ته وی راغلی نه جاري غریبو او دې رومبه وخت دی په یو وخت ولایي خو پوره مل مستیا کې نو تاسو ور بځی ته خیر خیرات نه کنه نو یسي د بوسو کټه بده جوړ دي یو دی په ځان باندې تلوار را واست نه په خو ډیر خراب حالات وګوري په خوانی تاسو پر علاقه کې مو خدنن نه وسلوخ کاله مخ کې چې مړ به وشو چې کنه نو بیا به خامخا کټه او کټه یا بيزه ميزه خامخا په کې اړالو بلکې د کلبې غویان به پکې لالول او د ممندو به خدا په واش تر اوسه پورې دی او دا کوجره چې اکثر راغلي نه زمونږ په دې پټو کې دلته د ممن پاتې د فارې روزي غریبانو نه غلي ته خو بیا خوشي لګو خدا غزه نه دی و چې راغلي چې غړ کمړې وشو او هغه غړ ته پیغي شور جو کو برادرې والا چې لا دغه کوي د جوړي وبګي غوان مان لال کړو نه په قرضداري شو چې قرضداري شو اخر کې په کورم کې خود او بیا په لار روانو یو خره به کتلې او پای به خپل سامان چولیو یو خوا پکې چرګې تړلې او بلې غاړې ته به خپل سامانونه او مامانونه او غیره به یو درز ورکاو خراب را روانه او اشر به پکې جدا چینار کاو دلته وایي پټو کې پریوت غریبانو د خوارې روزي دا هلته کې دې رسمونو زه تکړې وو الحمدلله چې په دې غاړه مسله شوې ده او بیان وشو نو هغه سره دومره وشو چې د خلکو نه دغه سيزونه لاړه اوس دا مونږه چې خواب او خیال کړی خو د مشران نه تاسو کنه عبرت وو چې او دا الله به وخت چې مړې به وشو کنه نو یا خامہ خاطر وښ کوپل خو بخیرات ومی خدا درې مچدن په دې کې به خامہ خا یو مضبوط وای مې یا غوا ما یا بل څه شي له لوخه او به هغه اوس محتاج لري ممکن نه محتاج لري نو خامہ خا دې وښو کی روسته وکړه په کلار او د خپل وس مناسب یو کنه ځان ولې څنګه دا موږ وای چې موږ سره خېګړم کوه موږ سره خېګړ وکا سور چې ته خیرات کولې شي خو صدقه جاریه ولې نه کېد الله کور کې ولګوا مدرسه کې ولګوا واکه بس خوار غریبي او هغه به دیندار سړی لیکن مرض به خراب کړی د دواې سمې ویني دی لکه سمې بینی هغه پیسې ټکی ورکا کی دي چې هغه خوشي هغه سم منځونه کوي سروجی نسی سنې کوي کنه نو تعالی به الله راځي اجر در کوي کنه ولی ستاپ دواې ته ولا سبب جوړ شي کنه نو ته داسې صدقه جاریه ولی نه کوي نو ته داسې صدقه یو کې چې خلک یې په خېکړي ٹھیک دی چې تا بار سم نه کړی بعد کسان خو نن سبا ځان بچ کی کنه ولی ځان له موحدوم ځان ته وي یره وی سلوي ستنه و درو دې مخکیم کړی دی نو سو خو دې درو دې رستم کړی دی مړه سلوي ستنه شیخ پرې ده نه کنه شیخ پرې نه خو دوه مونږ دانه دی ویلی چې تاسو خیرات مکوئ ساریو کې مقام یو کې او ها مخا تاول دومره را رسو کړل دي په شلما یو کا بیا رسو په دیر شمو کا دا غي رسو په شپې ته مو کا ته چا بند کړي خو چې تا کله شیش واغس چې ها مخا به په دې شپه باندې کوما دا غي ته ځان دا رسې چې ها مخا دې کې غني ثواب دي چې ډېر لوی او دا اصل کې د اندوانو کې بلا همون کې راغلي دلته کې د پادشي دین دوان ټول تحفت الهند نن سبا د لاهور نه چاپ دی یو عالم دی او د مخ کې نه هندو عبید الله نوم بیا ځان له خري په هندو تو کې چار سنوم الله ته پته وي ورس ته ځان له عبید الله نوم کې خو دو هغه کتاب ولیکو هغه کتاب کې هغه د هندوان ټول رسمونه ذکر کړی دا هغه کتاب دی چې عبید الله سندی رحمه الله چې هغه تحریک ریشمی رومال کې مشهور سړی تیر شوی د شیخ الهند شاګرد او د شیخ القران د پنځبیر استاد شیخ عبید الله سیندی چې هغه ډیر وخت بیا مدینه منوره کې وو د غاړه باندې د انګریز حکومت پرې خو دینه هغه جلا وطن او سوخ روس کې او بیا د مدینه کې پروت هغه عبید الله سیندی رحم الله سکول وی ووم کې یا پاتم کې او دا کتاب ولا لاس لور غیر دی د وجه مسلمان شو عبید الله سیندی رحم الله د دی وجه مسلمان شو کني مور تر اخره پورې کافر و تر اخره پورې هغه سکه وخه د دنیا نشتلم د سره وا خخص معنی به ولا کولا او خدمت به ولګاو او تر اخره پوری هغه کافر ته لید دنیا نه سکه او خپل مذهب باندې او عبد الله سیندی رحم الله لوی عالم تیر شوی دی دا ردی کتاب دی کې لیکلی صفه چې زمون د اندوانو چې کومړې به وشو وی کنه نو دا بام کول درما با کولا د اصل وستی بام کولا د تیجا 40 او غیره ټول رسوم غیب وکول دا غی ندیم ذکر چې او هو دې که هو جو ثواب دی خو دومره چې یو روخ ورکړ او دی ولا بل روخ ورکړ کني یو بل ته نږدې وګوره دې چې کیسر کې اوسم هندوان شته د بګې پادشې مې وسلو شپږ میاشتې منځ درس ولته اوس په درسونه ختم شوې دي دا د نوې نه مخکې خبره ده نه په غځې کې خو کې اسطور نه زب کله کله ما د وایانو سره ډېر دغې نو اسطور والا بلاله ما خو کله له کوزوان الکې داسې 24 سال عمر کې 25 سال عمر کې او سلام کو هغه مې دوايي مو ایرا واغسته اکثر په ماځګر کې لار عالم دوی مدرې م باندې ما ته چا ویل خو هندو دی مې خې هندو دی یو نه هندوان دی ته خو کې هندوانو کورونو ته بیا ځلاړم چې لا وړم ناشې پکې نه استم بیا غ پوه شو ځل ما ته وې پېتاو جوړ مې مونږ خو غره یو چیز یو خلک مسلمانانو سره مې زموږ لېن بدل لګا نه ته مې درس دلته کې आवाज راځي ما خام کې مونږ شروع کړو روزو مو بیا مې دلته आवाज راځي زموږ لېن دې نور نه بدل لګا څنګه شې دې بابا غانو ته وې کنه چره دا پیر بابا لوي سره دې پلان کې سپ دې پلان یې سپ دې دې دربار ته دې دې سفارش کوي تاسو شانتي مونږ او بګوان شته الله د ټول د پاسه دې طاقت واړو واړو اوتار دي هنومان جی دې او پلان کې دې ډینګېره کنه دا اوتار دي اوتار من اولیا دي دا خو دې سفارش کوي زمونږ زمونږ د مسلمانانو یو بل ته نږدې هغه یو بل ته حقیقت دار دې شي دې یو قتل یو کنه نو مولا هم بیا په دې باندې رد نکاو او وهابی ته کې هډر بدنام شه او ځکه شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې په دې غاړه باندې راغی نه خدا کرم مساله کوله کنه د توحید تقویۃ الایمان ولیک کنه مشهور کتاب دې دا غنه سبا عام خاصه ملاویږي ارزه کې خرڅيږي تقویۃ الایمان ناغه خلق مولانو کې د دې زنه پتیو کې دا وهابی دي ولی پای کې دې ډیر کار خرابې ده کنه صابونونه ختم شو ګړې ختم شوې دې غاړه د خیراتونه ختم شو تر تلوي خورز پورې خورې پورې کار روانه او غړیان براتلو چرګان براتلو امرته براتلی الواګانې براتلی ناغار څخه ختمې ده ندي کار ډېر زیات خرابونه دي دا وهابي دي دومره زیات دا وهابي ته کې بدنام شو وهابي اوسم لا مشهور دي هم تم خلق وهابيان وي ما خپل اوریدلې په لارزم بلبل دی وهابي یا بل ته یو نسیو الله کو صدا وهابي چې وهابي وته د دې وجه حق پرست نه وهابي بوته وي وس یو مولا وی دا چې کړو مولا زه وو چې هندونه دلته سودا غستا ناغه هندو ته استاد کار در باندې ډېر دی او یارو پیدر باندې ختلې دي تاسو ته قرض نه دی اکرې نور سودا ولې دا وته کول سودا راکه زموږ ضرورت دی پینې در کوم یم کو غوړې بیا وسو دکان ته نه راځي نه غوې بس نه در کوم نه بس تقریر چې کو په جمعه کې خلکو ته دا پلان کې اندو وابه شي دي ته نه سودا مکو خلکو یې خو وابه دي بیا وسو دکان ته راځلو ورپسې راغی استاد ته چلو کا او خیر دې بیا موږ ته سودا وړا خلکو راځي نه بیا یو بل جمعه کې تقریر کې وي وی هغه هندو چې دوه بیت نه توبه واسره ده اوس کوم ځای ته هندو شه ده تحت عجیبه غونده کې دا څه کې بدنام کړو کنه اوس هم هغه دی وابي شو وابي دی خطرناک شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه مسله کړی و په دې غاړه باندې تا په دې شو عمر غلل او تاریخ چې وګوره کنه اوس دغه تاریخ نو ستا په دې کوس چم کې دغه ملګری و باقی دغه ملګری دلته شهیدان شوی هم دي خپل کې کسانو لاله کړی او داغه چې کوم خاص ملګری و استاد کلی خانانو باقی ده ځان سره هغه پټ کړیو ده سیکانو نه انګریزانو نه او بیا په دې غاړه باندې تلې کستا خیر خلک وي دا شهید بابا لري دا ملګری دی و چې لې شوی دی په دې غریبانو ځان مجاهدینو کنه نو مجاهدین و ته مونږ وایو ان ته ځان ورته بیا رستم باندې مو تیری په غاړم کسان و دیری هغه په دې غاړه مسله کړې و خلک سنس الحمدلله بیا دا غین رستو بیا په کوم څه کسان و راځي په دې غاړه باندې چې جلال استاد مشهور دی هغه هم مسله کوله خلک سنس دا غنم دغه عالم خو بس کولاو درس به نه کوي یا به ته مخنه ملاوي دی یا به امامت نه ملاوي دی یا به ډیر مخالفت ردی وجنه برست رستو کېده شیخ القران راغی الله دې قبر د نور نډکی الله دې رحمتونو کې هغه مسله وکړه مسله خو کولاو شو نو خلکو ته دالری بون د خیال کاری کړي دا غوړې نزدې خبرې دي ها تلويخ 50 کاله مخکې چې کوم حال لري خلکو دا حالو کنه دا په دې بنیاد چې دی وایي دا مړي روح راغله کنه ناس ته واړی څه کړه الله یې نه ویلې ملي جو دی ګوري نه چې څومره مون هلاک کړي ویوږي دي ته نو واپس کیږي وان کل لما جميع لدينا محضرون او نشته هیڅ یو تن مگر دا چې ټول به مونږ ته حاضر کړی شي وین کلن او نشته هیڅ یو تن لما جميع لدينا محضرون مگر دا چې ټول به مونږ ته حاضر کړی شي دا ان ابي او لما په معنا ده الا نو ما کلن الا جميع لدينا محضرون حافظ ابن کثیر معنا کړی و نه دا نشته هیڅ یو تن مگر دا چې ټول به مونږ ته حاضر شي معنا غ دربار کې بیا الله با روح را واخلی د بدن سره به یو ځای کې ځان ته به مخ ته ودرې کنه په ځن نفوس زو وجد هغه ځای کې به روحونه یو ځای شي د بدنونو سره او الله جل شانو به سره حساب کتاب کوي ځکه ان کل لما جميع لدينا نو خو بیا دلایل شروع شو په مسله چې ځکه سو کې منیو کنه مونږ کې استهزاء کوي په ایمان والا شهیدان کوي او ته دلایل مپرې دوايات اللهم الارض الميتا وايات اللهم الارض الميتا او دلیل د الله د قدرت او د وحدانیت د دې د بارزم قدمړه آیتون دلیل نخا نشانی علامه د الله د قدرت او د وحدانیت لا هم د خلکو د پاره ال ارض المیت از مکدمړه از مکد اوچا سوکړه احینا تازه کومغه مونږه تازه کو باران جوړو تازه شي حیات د زمکه څه دی داغه تازه کېدل ني او اخرجنا منها حبا او روبا سوداغینا دانی دانی ته روبا سو حبن به مقام کې مفرد نه لچو سړی دا وی چې روبا سمون داغینا دانه دانه نه وای دا مفرد جنسی دی په معنا د جمع باندې ګوره ښه حبوب په معنا باندې روبا سمون داغینا دانی فمن هو یاکلون نو باز داغینا دی خوري باز خوري ولی سبکه بوس شي سبکه بوسکوري شي او سبکه پات شي د ډوړې لپاره فمن هو یاکلون او جعلنا فيها غرز پیدا کړی دی مون پدې کې پدې سمکه کې جناتن باغونه من نخیل د قجر و عناب نو د انګورو نور باغونه مشته خو چون کې عربو کې دا مخې ته وکړه الته خو نخیل ډیر دی او عناب ډیر دی کنه په د نخیل او د عناب تذکره زکه کوي او فجرنا فيها من العيون او به ولې دی مون پدې کې د چینو نه مختلف چینه پکې پیدا لري او د دې دا فصلونه او د دې دا باغونه وبګي لیاکلوا من ثمره دې د پاره چوخري سمېوي داغي و ما عملت ايديهم او حال دا شنو دي جوړي کړې دي میول الله سنود دی دا سیوانو دا سمتري دا مالټي او دا کینوانو دا امرود دین دي جوړ کړی و ما عملت ايديهم لکه څنګه چې دا کجوري دي دا انګور دي و ما عملت انسان لا سن دي جوړ کړی دا الله جوړ کړی دا ما نافیخه یو معنا پکې دا ده او به معنا مشته چې دا ما ما نافی نه دي بلکې ما په معنا د الذی دی لکه اکبری ویلو ترنګ نور علماء نو معنا لیاکلوا من ثمره دې د پاره چوخري سمېوي داغي او ما عملت ايديهم او هغه چې جوکړي غیلر لاسونو د دې غوخري دا رزق دی د الله کنه بعضي خوراکونه ته په خپل لاسو جوړه الواګانه جوړه تیکې جوړه کبابونه جوړه نور سيزونه جوړه او ما عملت ايديهم کې اگر علاقه دا ما چې کله نافي نشي په معنا د الذی شو هغه چې جوکړي دې غیل لاسونو د دې افلا یشکرون آیا نو شکر نو باسي شکر نو باسي دا دور نعمتونه پر رب کړی دي بیا هم ناشکری کوي نو سبحان الذي دلیل عقلی سره د توحید نه ذکر کړی دی دای توحید نه سبحان الذي پاکی د هغه ذات لرا خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړه ټولی مما تنبت الارض دا غسنه چې را زرغونه یې دا زمکا و من انفسهم او د دې د نفسونو نه و من ما لا يعلمون دا غنه چې دې ته لا پته نشتاړو الله یو سمې جوړه پیدا کړی دي وګوره زمکه کې چې کوم نباتات دي جوړې دي زراعت والا ته وګوره کنه اګریکلچر والا هغه بره ته وایي چې یو پکې نر دی بل پکې ماده ده او باقاعده دا هغه ملاب کیږي او بل سره او دا هغه نه دا بار راځي ښه اسی نه راځي سیوا د یوی ونی نه چې هغه در کېلې ونه وي چې دا سره مور دا پلاری نشته دا الله کله کله مثال ذکر کی کنه عیسی علیه السلام د مور نه پیدا لیکل او دا غیر علاوه څومره چې ګوره کنه نو پای کې مذکر او مونث دی جوړې دي باقی دا جوړې دي دا رنګ مینن په سیم په انسانانو کې جوړې دي په حیواناتو کې هم جوړې دي کنه نرو ماده و مم ما لا یعلمون دا غینم جوړې دي چې دی په پته نشتا دی پلان پويږي اوس نه سو تجربه مجربه وشو نو پته ولګی چې او کنه او دنیا د هر جسم د هر وجود اخیری جز اټم چې دی کنه ناغه کې الکترون دی پروټون پروټون او نیوټرون دی پکې د دوونه جوړ دی دا چې زونه ټول د دوونه جوړ دی جوړه ده د یو نه جوړیږي ځکه وي په مم مالا علمون او دا الله فرق راوستري چې یو واحد ذات احد چې هغه یکی یو دی دا غو جوړه نشته ان کې دی شي امکان نشته او باقی نور سره چې مخلوق دی هغه په دې پیژنې چې جوړې وي شي په مم مالا علمون نو ګوره فارسه کې جوړې دی ښا دا بلب چې ستا لګیم د جوړې نه لګیو یختار دی او بل ګرم دی صرف د ګرم نیم نشي لګولې صرف د یخ نیم نشي لګولې دا څه والا پارسه کې جوړې جوړې دي هر څه کې جوړې دي کستا د خوراک سيزونه دي آیټمز دي کبل څه دي پای کې وګوره هغه د دوه سيزونو نه جوړ دي ها په مم مالا علمون نه مم مالا علمون کې دي سيزونه د اشاره ده کې دي شي سيزونه دا سشته چې پای کې جوړې دي لا تر اوسه هغه زموږ علم ته نه راغلي ها ځکه الله یې مم مالا علمون او دا به تر قیامت پورې دا سي چې د انسان بر دنیا نه لاړ شي او سيزونه به دا سي چې دا غي جوړېوالې به ته معلوم نشي حالانکه یې به جوړه ده ځکه الله یې ما پیدا کړی دي جوړه ده دا بل دلیل شو د الله په قدرت او دغه په وحدانيت باندې نه خپل دلیل روایت اللهم الله بیا ته ګوره وجاء من اقصى المدينه اوراغ دلری طرف د خار نه د کوس طرف د خار نه رجلن یو پوره نارینا یا سا چې منډه وهلا قالا وی وی یا قومی اے قوم زما اتبعوا المرسلین تابداری وکې د انبیاو درالې گلو شو اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابداری وکې دا غچا چې نه غواړي تاسو نه هیڅ بدلا وهم مهتدون او دی هدایت والم دی ومالی او سشوی دی مالا لا عبد الذی چې بندگی بنکوم د هغه ذات پتورنی چې پیدا کړی مزه ویلیه ترجعون او غتبو ګرځول شي تاسو اتخذو من دونه الها ایاولی وم بیداغن نور زموار نور حاجت روا نور معبودان این یورد من الرحمنو که ارادو که رحمان ذات به زرن پس تکلیف را کولو مالا لا تغنیانی شفاعتم شیعا نشی در کول زمانا سفارش ددی حس درر ولا ينقذون و ندی ما خلاس ولجی اینی اذن لفی دلال مبین یقیناً زبادق وقت که خامخا پا گمراه سرگنده که بیم اینی آمن تو بربکم یقیناً ما ایمان را ولوی استاسو فرف فسمعون و ریدا خبر زمان قبوله که قیل ادخل الجنه ویل شو دتا داخل شه جنت تا مانا روح دتا ویل شو نو قال دویل یا لیت قومی یعلمون ہے ارمان ہے افسوس چې قوم زما پویده زما قوم ته علم وی بما غفر لی ربی پاغا مسلا باندی چه بخن اکلمات رب زما پا سبب داغی بما غفر لی ربی بیهی دی اصل کے بما غفر لی ربی پاغا چه بخن اکلمات رب زما پاغی واجالنی من المکرمین او اگر ظلم زود کرامت والاونا وما انزلنا علا قومی انا را لگلی من پا قوم داغا من بعدی رستو دا مرگ داغنا من جند من السمای سلخ کری دا برنا وما کننا منزلین او نیو منگرانا زلون کی د داسې ملائکو د برینا ان کانت الا صيحه واحده چاوي ومن چې دا ما زائده دي وما كنا منزلين قد كنا منزلين وداړم به تعبیر صحیح دي وما كنا منزلين يوم نازله ان کې ان کانت الا صيحه واحده نو دا مگر چغه یوا فاذا هم خامدون ناسا پدي سالو مړه پراتو يا حسرتن على العباد هاي افسوس دې پداسې بندگانو ما یاتیهم من رسول نرازی دیتا حس استاز حس پیغمبر الا کانو بی استازیون مگر دا چوی دی چی پاغی پوری ٹوخی کئی علم یارو آیا نگوی دا خلق کما حلقنا قبلهم من القرون چی سمرا علا کردی من مخیل دی دا پیڑونا انہم الیہم لا یرجعون چی یقینا اغی دیتا نرا گرزی نواپس کیگی و ان کل لما جمیع لدینا محضرون او نشتا حس یوتن مگر دا چی طول بممتا حاضر کلیشی و آیت اللهم الارض المیتا او نخا دا قدرت دا اللہ نخا دا وحدانیت دا اللہ دی دا پار ازمکا دا وچا ازمکا دا سوکڑا احیینا تازکمون اغاو آخرجنا منا حبن روباسو داغین دانی فمن خویا کلون نباد داغین دی خوری و جعلنا فیها جناتن او پیدا کردی من پدی کی باغونا من نخیل و اعنابن دا قجرو انگرو و فجرنا فیها من الویون او به یول دې مون په دې کې د چینونا دیا کولو من ثمره دې د پاره چوخري سمې وی راغې و ما عملت هو ايديهم او نو دې جوړې کړې دې مې اول الله سنو د دې خلقو یو معنا یا دیا کولو من ثمره دې د پاره چوخري سمې وی راغې و ما عملت هو ايديهم او هغه چې جوړ کړې لاسونو د دې هغه نعمت چې جوړ کړې دې لاسونو د دې افلا یشکرون یا نو دې شکر نو باسي سبحان الذي پاکی دا غزات لخلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړه ټولي مما تمبت الارض داغنا چې را زرغونه یې زمکا ومن انفسهم او د دې نفسونو نو مما لا يعلمون او داغنا چې دې پته نشته